Los dol dang lanjut lemu WhatsAppan cek paket data nih enan tetau tukone tenan de elingoyen mantan nakono kabarmu tanda nih iku ora rindu nanging kangen keringet bareng ngawamu. Paket data nih.